مال لغنیمت و مجاہدین روغ جوڑی. لیقولن خامخاوائی سنگوائی کعلم تکن بینکن و بینہو لپس خود سے پکار دے کعلم تکن بینکن و بینی زما استا پا منز کے دوستانا نوا داوی دغشانے ونویلا در دیر خفگان مال غنیمت پس دیر خفا دے گویا دا چه نو استا سے او دخا اگر دل پا منز کے مودتن سو دوستا سو دوستانا اگر سڑی سستا سو دوستانا نوا مجھے دوستانا وک جہاد تا نہیں تلے نو دے دوستانے دو وجن خصوار کئی کنو لیقولن خامخاوائی کہ اللہم تکن گویا دا چنو پا مابین ستاسے پا مابین دا کی مودتن دوستانا او چگی کیا لیتنی حیر بان زما کنتو ماہم چسوی زوید اسرا زبا کامی افشوی پا کامی بیلوی باندی دریم حکم دریم حکم عین قیتال دزان تیار کا قیتال لچوک کئی صحیح مسلمانان یشرون الحیات تب دنے بالآخرہ دنیا قربان کر دا آخرت نا دی خلق تا حکم دے جہاد ہو کئی یو سڑی خود سی دے چی دنیا قربان کر دے نا دا جی کہ کور دے نا وقت را گے طالب ہوئی ہم زم نا وقت پلانی خان نا وقت رہ جی دا پلانی خود جی کہ کور دے طول طول از مکا خپل کور لانا دے قربانی کر دے او تا خوار سو قربان کر دے نتا چی دا قربانی والای تا وقتی را سا وشل خبر مانی تو چکم وقت مقرر دی وقت تزان دا ورسا بلکہ دینا مخی راشا ادو مخی رات لوگ دا پیدا دا چی رالی دیجے کہ کی نہیں چی سبق شروع کی یا تا بجے تا ونیم بجے را ورسے گا او دس بجے ونیم بجے تیار کرنی دینی ما گینٹا کی دا چی سبق چی ویلشو دی خلاصا واو رویو کس حضر جی صورت نیسا خلاصا ویو نو دیوی حصے خلاصے تو بلے حصے خلاصہ بدا بولو وی بلے حصے بولو وی ہوشلے پدے شکل مانے سڑی دا قرآن دی گی اور دا سورت مقصد بیان کی اصے و جستر گی رقشانا پٹی کلی اور روان اور قرآن کم جی کی ویلے کی ہوشلے خبر مانے دل تو قرآن ویلے کی غریل و چوک رل رو آخری سیا و ٹول دقا قصے ہوشلے خبر مانے پل یو قاتل جنگ دیو کی پلار دا اللہ کی ہاں کسان چی قربان ای شرون قربان وی خرسی الحیات الدنیا جن نجدے پا بل جن نجدے بالآخر پا آخرت باندے پا آخرت تول جن خرس کڑا دے دی خلکو تا حکم دے جنگ ہو کئی او تا جا جنگ کا پلار دا اللہ کی پا یقتلو وجل شاو یغلی بیا زورور شاو نظر دے چی من بولور کو عجر نازی من عجر لوی شیخ سے بویلا زمن درس لا دری قسم خلق رازی یو قسم آغا طالبانی چه دا زدکل دا پار رازی دا مکمل طالب دا صحیح زدکل کئی بل قسم طالبانی دا خوب دا پار رازی دا خوب دا پار سنگا گوری چه دا استاس ترگی ما تا دی کندی دی چنی کڑی بس ترگی پٹی کڑی خود دسی گوری چه دا استاس ما تا گوری کن گوری دا دا خوب دا پار راغلی چه خوبو کما که استاد را تا کتلی هم بد کئی ذکر ذ خود پار راغله مجھے خبر دی خوب موڑ شما دریم وای دسه طالبان چرازی د سیل د پار چرا کله وینو چ کوسی سمیلی کگیری نیغیری مدرسې کمرې څنګه دی یو کمره وګرځ بل کمره مانی د کمی کمرې سر خو د رحمت الهی ته کلاو شوی نه لې او شول خبره کمرو سیل نو نو چرازی د سیل د پار د قشان طالبان هم د درې قسم دی او دو ناراسته دا سیلگر طالب مدرسہ کے داخلہ اگست دا سبقن بوق کے سوابی بازار مانے رہے بازار بش گواٹے جہانگیرے دا زین ڈزئی خدا خو سیلگر طالب دے مگر سیلو کی او چھ طالبان دسی چاغ مسلسل درس ناستی او یغلی بیا زورا ورشی زردہ چھ ور بکل اجر عظیم اجر لوی اس علتوں نے بیان ای یو علت چاچ جہاد اجر نازم علت و مالکم سی تاس اللہ تو قاتل جنگ نہ کوئی اللہ پلا رکھے جہاد والے نہ کوئی اللہ توبہ. مستضعف خلق دی مستضعف ہوشلے مستضعف ناری ندی زنان دی معشومان دی دا کافرانو پا مینس کی راگیر دی آغا مستضعف خلق چغی اباسی ربنا اخرجنا من ہذہ القرية الظالم اہلوہا ہوشلے دیو زنان انعکاس چیر تو مجاہدین کڑے دے پوشل خبر مانی ددی دا انٹرنیٹ نے چیرتا انعکاس کڑے دے او دا آغا زنانہ حالت چ سڑے گوری نو ڈیر دا افسوسنا حالت دے دا زنانہ امریکنینو پا زور زلے زیک روانہ کڑے دا نو چ روانہ کڑے دا دا روانے دل نہ روستا پوالیو لو شروع کرلی دا بیو تا سلور امریکنین بربند ولاڑ لی نو دا غزنانا یو سیتنامی را نقل کرلی دا وی اے مسلمانانو که پا اسلام غیرت ندر جی نزمنگ دی انسانیت تو گور دا موسیقی سا عمل کی گی دسی ان دسی عمل دا حیوان سا نکی گی دسی عمل چیرتا دا زناور سا نکی گی لکه زمان سے کم اعمال دے یہود شروع کری دی مستضعفین من الرجال والنساء والولدان یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها مستضعف چغی اباسی اتخو مزے کوا نن دا کرکٹ لو بدا نن چرتا دا فوٹبال دا ولیبال لو بدا او نا اولمپک دے پا اولمپک کی لغڑ خز ولاڑے او فوٹبال تو ولاڑے لگڑے ہوشولے خلق پو مزو مانے اختری بس دا سر دا خیل نا جدا مسلمان اگا چگا بسو کاوری دا مسلمان چگا سربراہان ناوری عام مسلمانان ناوری یعنی چوک نشتا جدا مسلمان سر نفسی پدے غم کو سزان شریک کی وما لکم سیتا صدر چن جنگی گئی پلار دا اللہ کی والمستضعفين کمزوری دا نارینا و دا زنانا و الولدان دا ما شمانونا آخلق دی چوائی اے زمنگا ربا غباسی منگ من حاضر القریت الظالم اہلوها دا دیکلنا چی ظالم دے اہل داغی او وگر دے زمنگ دا پار دا خپل دغنا ولی اندوس محافظ او وگر دے زمنگ دا پار دا خپل دغنا نصیر نمدادی درے محلت ذکر کئی جہاد ہو کئی آخلق جی ایمان را وڑا دے جنگی پلار دا اللہ کی وآخلق جی کافران دے جنگی پلار دا شیطان کی فقاتل اولیاء شیطان او اجنی دوستان دا شیطان یقینن چل دا شیطان کان دوائفن دا کمزور دے اوشولے انکی دا شیطان کان دوائفا سورت یوسف آیات نمبر 23 را وڑا ہوئی اوشولے خبر مانی 23 آیات کی وائی اوشل خبر مانی ان کید کن عظیما چل ستاسو لیر چل ستاسی اوشل حضرت شیخ صاحب نور اللہ مرقدہ درس کے منگناس تو کلچ دیا یا تورز سورت یوسف ان کید کن عظیم ما تپوس کمار شیخ صاحب سورت نسا آیات کی چراجی شپگاوے کی ان نکید شیطان کان ضعیفا غلط دا شیطان چل وڑو کے خی دلتا غٹ دے دا زنانو چل شیخ القرآن مرحوم سے جواب داو غلط چل دا شیطان زان لدے او دا زنانو دا چل سر دا شیطان چل مرگرے دے دا تدبیق دا آیاتنو شیخ القرآن مرحوم سے کہو ویلے نو چل دا زنانا سا چل دا شیطان مر گرے دے زکا عظیمی ویلے دے دروستم شیخ تدبیق دا آیاتن پا منس کی داغی دا دے انکی دا شیطان کان دعیفا دلتا چی دعیفا نی ویلے دے فی مقابلت تدبیر اللہ پا مقابل دا تدبیر دا اللہ کی دا شیطان تدبیر دیر کمزور ہے دے انکید کن عظیم چلا ویل دے دا کید النساء فی مقابل دے کید الرجال دے او دا توجیہ ذہن تا دیر اخکولی پریوزی چل د خزو په مقابل چل سړو کې لوی دی، او چل د شیطان په مقابل تدبیر الهی کمزور دی. او شل خبره مانی ان کېد شیطان ای کرن چل شیطان کان دوی پان دا کمزور دی په مقابل تدبیر الهی کې. باب ختم شو. دویم باب یو نوی نمبر آیات پوری دے دا باب حاصل. باب کی اتق باہتونا دا منافقانو دی. یو ترغیب جہاد تا دے، دعا حکم کئی بیت تباعد عن المنافقین، دا درے اقسام دا منافقین ذکر کئی چلور. قباحتنا دا منافقینو، اولنے قباحت یخشون الناس کا خشیت اللہ، دویم قباحت وقالو ربنا لما کتبت علینا القتال، دریم لولا اخرتنا الی اجل قریب، او چلورم قباحت و ان تصبهم حسنت یقول هذه من عند اللہ. خجی پینزم قباحت اتاوی نمبر آیات کی لایا کادون افقہون حدیثا. خجی شپگم قباحت یو آتے کی بیت طائفتم منہم غیر اللذی تقول. غم قباحت افلا یتدبرون القرآن، قرآن کی سوچ نہ کی. واتم قباحت و اذا جاہم امر من الامن و الخوف ازاو بیہی، دا تقباحتنا دی. حکم کئی چھ دا منافقین نا تباعد اختیار کئی، جدا شئی دی، جدا شئی دا منافقین نا، او دا منافقین اقسام. فما لکن فی المنافقین فی آتینی دا دغزن اقسام و حکم دا تباعد دی. علم ترا تنگوری الاللزین آخل گتا قیل لهم چویلے شو دیتا منافقان کفوئے دیکھو بند کی خفل اللہ سنا منس کوئی زکاة ترکوئی پس ہر کلا چی مقرر شب دیمان جنگ ناسا پا یوڑا لوئے دینا یخشونا ناسا چیری گی دخل کنا پشاند یری دلد اللہ او اشد دخشیا یا سخ پا یری کی یا سخ پا حیثیت دیری وقالو اوائی دی ربنا ایز منگا ربا لیما کتبتا ولی دی مقرر کم منگ مان جنگا ولی نروس تکولو الہ جلن قریب نیٹی نیج دیتا چپ خپل مرگ مانے مڑوے اللہ اصل پا خلق مانے مڑکڑو و تویہ پیغامبرا نفع دنیا لگا دا آخرت غورا دا آگا چرا پار جی چوکی رکی دا اللہ نا ولا تظلمون فتیلا و ظلم باونا کلشی پاند پتاسو مانے پاندازا دا تار دا خورما این ما تکونو کمزے کے چیئے ہوئی تا سراغیر با کتاسو در مرگ اگر کہ یہ ہوتا سفی بروج مشیدہ پاگا قلاغانو مضبوطو کی فی بروج پاگا قلاغانو بروجنو کی مشیدہ چاگا مضبوط کی نگش دی تو ورہ سیگر دیتا حسنتن خوشحالی وی حاضی من عند اللہ در اللہ طرف نرا اکو تو ورہ سیگر تکلیف وی دی حاضی من عند دستا طرف نرے و تو ورہ پیغامبر کل من عند اللہ طول دا اللہ طرف نرے سید خلق لرا قوم لرا لا یکادون چه ندی نشدی چه پویشی حدیثم پا خبرا دس عجیبا خلق دی چه دا خبر پا حقیقتم نپویگی ما اصوابکا مخاطب دا انسان سرا او انسان واورا ما اصوابکا آغت چه رسیگی تا دا من حسنتین فیدا فمن اللہ فمن فضل اللہ دا اللہ احسان دے او انسان آغت چه رسیگی تا دا من سیدین تکلیف فمن نفسی کا فبی عملی کا انسان دا خستاخ پل عمل لے عمل ناکارا کینو مصیبت دمانی ذکر ہے جی اوشل خبر مانی ما صحابکا مخاطبہ دا انسان سرا او انسانا آغت چی رسی گی تا تا فیدا دا اللہ طرف ندا او انسانا کم شے چی رسی گی تا تا تکلیب نا داستا عمل لے خپل عمل دے بل چاہتے نسبت مکوا. دویم دادے چھ آیات دما قبل سلگی گی مخاطبہ دا نبی علیہ السلام تا او دما قبل سایات دے دسی خلق دی چھ نپوئی گی بخبرات سنگ نپوئی گی دسی خبرہ کئی چھ ورسی گی تا من حسنتن پیدا ویدد اللہ طرف ندان او چې ورسی تا تکلیف نو وای دا ستا طرف نه دا دا خود ما قبل سایات لگی چې مخاطب نبی علیہ السلام ته شي چې دا خلپ خبر نه پویږي او تم غلې غلې د بار د خلکو رسولان استاد او کافی الله شهیدن گوا چای تابیداری وکړه د رسول کن تابیداری وکړه الله سوچ واوړ دا پس تم غنې لګلې په دې من حافظ ان ساتون کې بل قباحت ذکر کې ويقولون وای طاعت منل منل طاعت امرنا طاعت سیف منو سینا دروي چوتا وي پیزا برزو کل چوزی برزو خرج لڑش لنہین دیکھا استاد خوانا بیت طائفتن زور طائفتن دروغ جوڑی وڑل منہم دا دینا پوشلے مشورہ کئی دشپی وڑل منہم دینا پغیر داوتن تقولو چھ تاکم وینا کڑی استاد وینا خلاف بے خبر نور زان نا جوڑی تقول چ تا کم وینا کری یا تقولو سیغت غائب دا زمین پا کی توائفی تراجی دے کل چ لال جی استاد خوانا و دا شپی مشورہ کئی یا دروغ جوڑی وڈل دینا پا غیر دا آغتن تقولو چ دیڑل دا ڈل تا تا کم وینا کئی تا تا چ کم وینا کئی چ توات المنل منل دینا سواب نوری خبر جوڑی اللہ لکی آغتن چ دی یو بیتون دروغ جوڑی یا پی دا شپی مشورہ کئی پیغمبر فاعرضانهم د دین مخواړه او باقی کته وی چې د دین مخواړو که منافق سره د مجلس نه وځي نو موږ به کم شو وتوکل علی الله ځان وسپاره په الله کافر الله وکیلن زمواره بل قباحت ذکر کئ چې د قران کې سوچ نه کئ د منافق سړی دغه چې قران کې سوچ نه کئ اس تکه او توالی او ځان به پوی کئ نو دا دیو جنا امام ابن قیم وی مبتاہ حیات القلب بتدبر القرآن اگر خزانہ دا جن دا زڑ چدا دا سوچ دا قرآن دے قرآن کے لگ سوچو کا آیاتو نا وہ لگاوا وہ شد خبر مانی حضرت شیخ صاحب نور اللہ مرقدہو اگر سیمت درر چکل ما لیکو زما مخت معرہ قرآن پروت معرہ او ما بد ما خستن پو او دا سما اندسار منز کاو او ما دا معرہ قرآن ناس انت درر لکلا دے او شلے دیتا تدبر ویخا چی آیات کی تخویف دے آیات کی بشارت دے آیات کی دلائل دے آیات کی چا مسئلہ بیانی گی یہ تدبر بالقرآن وی او تدبر بالقرآن دی توی چی سڑے مانو پی جنی بلاغ المبین کی شاہ ولی اللہ ذکر کردی دی چی امام احمد ابن حنبل اگوی ما خوب ولی دا او ما پا خوب کی اللہ زر کرتی للے زر کرتی وی ما بای تپوس کو فبی ما اقربو کا اے اللہ زما دنجدے کی دلو کم سبب دیتا دنجدے شم وشولے وی ما تیویلا بی تدبر القرآن و احمد ابن حنبل پا قرآن کی سوچ کوا وشولے بی سوچ قرآن مویوا قرآن کی سوچ کوا چلی آیات کی اللہ چوئی اللہ چوئی منکم عمل کو زمنگ عمل دی قرآن دا آیات سے برابر دے کنا مکہ پدر سے سوچ دی قرآن ہوئیو مستا عمل بس اقبل درس شی اگر پودو دے قرآن وی رو رہے اس مائن نپوئے گی قرآن منافقین وی ہو و منافقین کی تدبر نکو قرآن کریم دے تدبر حکم کئی امام ابن قیم وی انزل اللہ قرآن ولی تدبر قرآن کریم خورا لے گلے شد پارا سوچ فاتخذ الناس تلاوتا عملا بیہی خلقی تلاوت تا عمل ویل چبت تلاوت اکیم دا تیر عمل دے وشلے دا تبلیغین قرآن دے دا تبلیغین قرآن کی دا قرآن مانا نشتا دے دا تبلیغین قرآن کی فقط دا قرآن تلاوت دے وشلے عرض ایک قرآن راخ لی اس نے چنے راخ لی قرآن راخ لی و دا قرآن تلاوت تلاوت کی پخوان مانے پزائل عمال دکی نی دا قرآن تیر قرآن درس شروع شو بس پوتل وہ شروع کی رکھ تو جانتا نیک سڑے وے جانتا دائی وے تو خام خا قرآن تکینا قرآن تکینا جی سبا دے قرآن دعوت خل کو لور کے خیر دا نقصان دا دئی نہ دے دا نقصان ہے دا مرکز دے مرکز نقصان دے من کا مولانا احسان صاحب تخت لے گلے اللہ دی بخی مولانا احسان صاحب تما پنزل لسو مادو من خط لے گلے یو مادب کے داوا تاسو دا میرا بانیو کے چلی رشو گینٹوں کے دو گینٹے یو عالم تویو جل قرآن درس کی جو مرکز کے دا قرآن درس دو گھنٹے کی گئی سر ڈیر ٹاپ عالمان شتارے اب عالمان پکی دی چائے نے دے شاعت عالمان دی او قرآن مان کبھی پوئے گی سے عالمان دب کشترے تاسو دو گھنٹے دا قرآن درس لور کچھ رات تبلیغان دا قرآن ساشناش دا تبلیغان چھ بدے جماعتوں کے قرآن نہ پاچی گی دے اصل وجدا چھ مرکز کے قرآن درس نشترے تو قرآن کے چلیس گھنٹے مسلسل بیان نشتا بیان دے بیان دے بیان دے داشترے خوب مرکز کے دا قرآن کریم درس نشترے دا کچر دو گھنٹے دا قرآن کریم درس وے نہ دے خل کو ٹول امین بد قرآن سوے دا چکل واپس کے دلے نہ بے بے ویلی وچ دے علماء تکے نہیں پوچھلے ہر کلی والا دا شکایت دے تبلیغیانون دا ہر کلی دا لعلت تاین دے یو کلی ندے دا ہر کلی والا دا شکایت دے جرا خلق قرآن نا مخالف دے قرآن تا نکی پوچھلے او بعض کلو کی خو عین مقابلہ شروع کرے دا بعض کلی دسی دی چی پا حقیق کی خو تبلیغیانو دا اشاعت والا ټول شریک کینی قرآن تا ال تا دا اشاعت اثر پی ڈیری بعض کلی دسی دی چی مکمل مقابلے دا قرآن شروع کرے گا چی کم دے کہ دا عالم دا قرآن در شروع کی وہ تو قرآن ہوئے تعلیم کو چی اگر درس بل وقت کی آگ دل ورش سے بدیجے کہ مجھے تعلیم کو سو لے دیو جنا دل پکار دیا فلا تدبرون القرآن دا فلا تدبرون القرآن دا منگ تو وہی دا بل چاہتے ہوئے چاہے امریکہ والا سو چکی دا فرانس والا دش سو چکی روسان دش سو چکی دا منگتا ہوئی ولی داخل سوچنے کے قرآن کے قرآن نازل شو لتدبر فتخذنا اسے تلاوتا عملا بھی دے تبلیغ کے دو قسم خلق زی یو قسم آ خلق دی چہ دا اشاعت والا انہیں قرآن ازدکڑے دے دا خلق دا قرآن نا تیختا نکی دا خلق راجی قرآن تا دویم قسم آ غری چہ قرآن تا کی ناستری چرتا نی دی دی خلق کو مکمل دا قرآن بھائی کاٹتے دا دی وجنا فضائل اعمال تا مکمل کی نی لیکن دا قرآن دا درس نمو رو رو اوزی او منگو او چنا دے دوانو تا کیا نی فضائل اعمال تعلیم کی دے تم کیا نی دام واو رہی حدیثی ذکر کردے دے چواقی ذکر کردے وائیو رہی وچہ درس دا قرآن کی دن دے قرآن درس تم کیا نی اوشولے او دا زمنگ او دا آگی رو مز کسی نفرت دے نفرت خونشتا اوسے نفرت خبر ہم دا اوشل خبر ہے منگ او آخل چ داعین دا دین دی داغی سے منگ نفرت شروع کو چ کم کمے پا منگ کی دا منگ زان نو باسو چ کم کمے پا آغی کی پکار چا کمے آغی زان نو باسو افلا تدبرون القرآن اولی داخل سوچ نکے قرآن کریم کی قرآن کریم کی امام احمد ابن حنبل وائی یوزے کے وہ یو حدیث راضی چ سڑے غسل خانے تن نوزی دا سڑے بیلنگن نوزی اگر کہ شرم دا جائز سڑے غسل خانے کی دن ناشتی لام بھی پردہ مکمل اشترے جشتر لگڑ ولا منم خیر دے لیکن حدیث تو پیغامبر دا دے احتیاط مانے بنا دے کہ غسل خانے کے غسل کے نو ام تاب سے چوتھے بندی جان تاو کڑے امام احمد ابن حنبل وی چه بدی حدیث معنی ما عمل شروع دا وی ما ویلا چه دا عمل بلازمی کو ما آن که دن غسل خانه که لامم خود زان نبت سو شیط آواما وی زو دو ما خوب ولی دا وی ما تیولا چه یا احمد پوشل ماتے والے چھے اے احمد اتخذک اللہ اماما ستانا اللہ دا دین یو امام جوڑ کر لأجل عملک بی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وجد دینا چھے تا پا حدیث پیغمبر عمل کرے دے دا پیغمبر پا حدیث مانے عمل کول دا دے دا وجن سرن امام جوڑی گی پا دین کی احادیث دا پیغمبر بی عمل مپرے دے قرآن بے عمل مپرے دے عملی شکل مانے ہوئے ہوئے افلا تدبرون القرآن ولی خلق سوچنے کے قرآن کی تو چروے دا قرآن دا طرف دا غیر اللہ نا دا طرف دا سوا دا اللہ نا خام خالی خلق و مندلے پدے کی اختلاف ان کثیر ان اختلاف ڈیر دیر اختلاف پہ مندلے ہوئے اختلاف دری قسم دے یو دے اختلاف تناقض اختلاف تناقض دیتا ہوئی چی آیات دا آیات یو مسئلہ ثابت ہے یو دا بل آیات داغی مخالف مسئلہ ثابت ہے یہ تو اختلاف و تناقض ہوئی دویم توائی اختلاف و تفاوت اختلاف و تفاوت دیتا ہوئی چی دا قرآن بعض آیات دی فصیح ہے و بعض دی غیر فصیح ہوئی درم اختلاف دے اختلاف و اختلاف و تلاوم اختلاف و تلاوم لکہ اختلاف دا قراء سبعو اختلاف قرات کے یخادعون اللہ یخدعون اللہ کل کل منگو دے آیات کی پدی جملہ کی قرات دس دے و دس دے یہ تو اختلاف دا تلاوم ہوئی قرآن کریم کی اختلاف دا تناقض نشترے چی یو آیات دا بل سے بالکل تضاد بھی اختلاف دا تفاوت نشترے چی یو آیات فصیح ہو بل غیر فصیح ہوئی ہاں اختلاف دا تلاوم شتا دا قرأتو نشترے باقی پا دی آیات کی یو اشکال دے اشکال دارا جی چی اللہ وئی کہ چر دا قرآن دا غیر اللہ طرف نوے و دی خلقو پی دیر اختلاف مندلے وے و چلگی اختلاف پا کشتا جواب قرآن کریم دا غیر اللہ طرف نہ دے کہ بالفرض و تقدیر دا غیر اللہ طرف نہ وے قرآن دیر لوی کتاب دے غٹ کتاب دے او غٹ کتاب کی اختلافات دیر زیتی یو عالم چی کتاب لکھی کنا ورکوٹا کنی کتاب لکھی اپنی کتاب کی اندرون اختلافات پیداش اوشلے نو قرآن خلوی کتاب دے پدی کبھی اختلافات ہم دیر ہوئے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَتَمَّ قَبَاحَتَ ذِكْرِ كَيْ وَأَتَمَّ قَبَاحَتَ دَادِ خَبَرَ خُرَيْ بِغَيْرِ مَشْوَرَيْنَا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ نَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَرْبُ خِدْعَةٌ جَنگ بِنَادِ پچل ول باندے جنگ نرے دا پچل ول مانی کی کلا گورے لا حملے کلا نیک پنیک مانی جنگی کلا یو قسم کلا بل قسم وشل خبر مانی نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکل ویلا چلکا نن با بالکل امن و امانی خوبو کی امن و امان با حملہ بنک او مقصد دا دے با داو چی ال تا دشمن تا خبر رسی دشمن او دشی نو چو وقت چی با تیر شا پیغمبر علیہ السلام بوی زید جزو دلته کمزوری کسانو هغه ویل چې خو مخکې خو ویل چې بس امان وي مونږ خو بوټا موټا نرته وست سپلای مپلای وست دی وسلم کې خو دا کله به نبی علیہ السلام ویلا چې نن به حمله کو مقصد دا چې دشمن باندې ټول شپه شوګیر کی هغه باندې به شوګیر وکړو مقصد به دې خبرې دا چې پاره باندې ودش د امن یا د خوف خبره چې به واور دا به خوروله وشب مقصد بیا نہ پوئے تو منافقان بو نو اللہ وی ولو ردوه الی الرسول دا خبر واپس کی رسول تا دلتا وی وی الی اولی الامر رسول تا کیون اولی الامر دا ضرورت دی وی نہ سے بل پیغمبر دا خبر نہ سیوا بل خبر دا چا منل دا ٹول نہ روا دی کئی خبر من علی وجود التقلیر تقلید دا واجب دے دا بل خبر او منی. اور استنباط اصل کی استخراج تا وی استنباط دیتا وی چا سڑے کوئے کنی کنی او خوب کی رخ کارش دا غشان استنباط چا سو کئی دی آیات تا متوجہ شوی آیات کے سوچ کئی کئی کئی مسئلہ تی رو بس استنباط ہوئی. یو سڑی ویلیو استاد سبق وی جی پزواربا کی ضمیر دا ہوا پٹ مستطر دے پوشولے طالب ویلی چی دے زربا کی دا ہوا ضمیر سنگ پٹ دے دسے لا زربے دے سیخے ہو او دا دسے لکنستا یو پانے سروی کرلا بلا بلا بلا قسمتی خبر ہے چی یو پانے را رول پا پانے کی دننا ہوا دے استاد سوار آگلے ویل چی ذرا بکی ضمیر دا ہوا مستطر دے تعلیم ویلے بالکل استاد جی اچھا چوی دا رشتے ہوئے ضمیر پکی بالکل پٹ دے اگویل ولی وی مالا دے را چخاو را چخاو کز میں کسی کڑے دے خوش ویلے خبر آمانے کز میں کسی کڑے دے پھر کنگی دشان استنباط استخراج تاوی چی شیع سڑے رو باسی وإذا جاءهم كل جراش لتا يو أمر يو حكم يو خبر من الأمن إذا أمن أو الخوف ياد يري أزاعوا به خرول كي باغسرا أزاعوا توزي خرول التوي خرول كي باغسرا ولو ردوه وچره واپس کرده وده خبر للرسول تا وإلى أول الأمر جساسوي هم الأمراء والعلماء دا عمراء و عالمان دی خاوندانو دا امر تا خاوندانو دا پویتا منهم دینا لعلمهو خامخا پویشیوه پا دی خبر مالی آغا خلق چی استنباطی کهو یا لعلمهو خامخا تحقیق بکڑوه دی خبری آغا سانو یستنبیتونو چراو باسی دی خبر لر منهم دینا ولولا فضل اللہ فچرنوه ساند اللہ پا تاسمان رحمت داللہ لطبعتم الشیطان خام خا تاس متابی داری کر دو شیطان اللہ کلیل مگر لگ دلتا یو اشکال دے اشکال دارا جی چ اللہ وی کہ چتا فضل دا اللہ نہ وے اور رحمت دا اللہ نہ وے متاس ب گمراہ شی وے تابی داری شیطان ممکڑے مگر لگ مدالک کسان پغیر دا فضل نہ تر شیطان دا بچ دی او حال دا دے چھر اللہ دا فضل نہ سیوا اسوک بچ کے دے نش جواب جواب دے خبر دا دے چھ اللہ استثناء دا یستنبیتونا دا لعلمہ اللذین یستنبیتونہو اللہ قلیلا یا ازاو بیہی اللہ قلیلا ازاو بیہی خوراول کے پدے مانے مگر لگ کسان یا استنباط کے لیے خبر مگر لگ کا سان دویم جواب دا دے چدا فضل اللہ نواخل قرآن دا رحمت نواخل سنت دا پیغمبر تو قرآن او حدیث نوے نو تاسو با شیطان پسی تلی ہو لگ کا سان دس اشتا دے چپ غیر دا قرآن او دا حدیث نے ایمان نصیب شوے دے لکا زید ابن عمر ابن نوفیل ابو ذر غفاری و ورقی ابن نوفل ورقی ابن نوفل پا غیر دا قرآن نا مسلمان زید ابن عمر دا موحد دا جاہلیت و دا قرآن نا پا غیر مسلمان دارنگی ابو ذر غفاری دا قرآن نا مخ کی مسلمان نو دا فضل اللہ نا واقل قرآن و دا رحمت نا واقل سنت نو کلا کلا کہ قرآن و حدیث نوے متاز بے اعتبار شیطان مگر لگ کسان بغیر قرآن و سنت نہ ایمان نصیب کی فقاتل ترغیب قتال کرے اور فقاتل دا صیغہ دا مفرد دا دا دینا دا مسئلہ معلومی گی کہ دنیا طول کو پرگونی سے طول کو یو تو مسلمان پاتے اور پتا مانے فرض نہیں تب جنگ کے تب جہاد کے فقاتل جنگ کا بلائر اللہ کے لا تو کلف تکلیف نشی در کے لئے مگر استانا پستا و ہر دل مومنین تیز کا مومنان عصا اللہ و قرد آئی و کفا چھ بند کی باس اللہ زین کبرو جنگ دا آخر کچھ کفر اکڑے واللہ و اشد باسا اللہ سخت ہے پا اعتبار دا عذاب و اشد و تنکیلہ و سخت ہے پا اعتبار دا سزا سرا باس عذاب تنکیل سزا مَن یَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً چاچے سفارش کو سفارش خیستا خیستا سفارش چالے دن تعلیم ورکو وہ شد خبر مانی الدال على الخير كفاعله یو سڑی دلالت چاہتے نیکی وکو نو چاچے سفارش کو سفارش خیستا دا شریعت سے برابر ری ودے پارا ایسر آگینا او چاچے شفاعت کو شفاعت ناکارا یو چاہتے کپر اخو دا شرکی اخو دا بیدات و رسمن اخو دا شفاعت سیعتا ایو دے پارا کپلم منہ انڈے دا گینا او دے اللہ پر سمانی موقیتن حافظان موقیتن مقتدرن قادر او یا موقیتن اللہ پر سمانی دے روڑے ورکون کے یو تی کل انسان قوتا ہو ہر انسان تداغی روزی ورکی دے اللہ پر سمانی محافظ دے اللہ پر سمانی قادر او دے اللہ ہر طرح روڑے ورکون کے وَإِذَا هُيِّئْتُمْ بِالتَّحِيَّةِ وَشُلِ خَبَرَ مَانِي ربط دا آیات دا ما قبل صدا دے مکہ مسئلہ دا جہاد بیانے دلا پا دے آیات کی حسن الخلق بیانے او مجاہدہ ستاسر ٹوپک دسر دے وصلہ دسر نچ پا خرش پرش کی روانے یو سڑے تا سلام آ چاہی او سلام ام ناخلے زگر کم خلق جو بدماشانی کنا تاگے سے ٹوپکے گوندے وسرائی نو پا دے ٹوپک ماندیر مستی نو چوکی سلام پیچی نو سلام بسر آخری نو دا متکبیر انسان دے تو چا سلام ام ناخلی پوشلے نو دے مسلمانان مجاہدین تو سلام آخلی خلق دے اسلام نگر متنفیر نشی متنفیر نشی خلق پا اسلام کے داخل شی دا وجه دا حسن الاخلاق نا خا اخلاق چلاوئی او سلام چلا مانے چا واچو نو سلام واپس کئی دا غینا غورا یا سلام واپس کئی یو سڑی تیولا السلام علیکم تو تیو علیکم السلام ورحمت اللہ نورٹی کی سو برکاتو و مغفرتو نورٹی کی مصویو بیاسن منہ اورد دوها او سلام چا چے یو سڑے کافر دے کافر میں سلام ما چاو بیدی نہ سڑے پاگے سلام ما چاو دے سکھو دے ہندو دکان تور لی سلام طریقے دادا السلام والسلام علی من اتبع الہدی دا سلام دے خان یو کافر سے ملاقات کے کہ نیگا سے تو ادری گی نو سڑے بد گن اخکاری نوے والسلام علی من اتبع الہدی سلامتی دی پاغ چامانی چو ہدایت پس روان شو دس الفاظ ہوئے او کاغی تا سلام وکا وعلیکم السلام بنوئے بلکہ وعلیکم وحداکم دا الفاظ ہوئے وعلیکم وحداکم اللہ اللہ تا ہدایت کی پوشو لے باقی مبتدع یو سڑے پا بیدعاتو کلک دے بالکل رخل بلا تو ناوڑی وزیر سڑی سلام مکو ابن عمر رضی اللہ عنہ تا یو سڑے راگ و پلان کے لئے سلام کئی وہ عزت خبر سے ہم جگہ بھی دیتی شو ما سلام ہوتا ہوں سے بر یو سڑے باہر تنا سے سلام پہ ما چاو یو سڑے او دس کے سلام پہ ما چاو یو سڑے تلاوت کے سلام پہ ما چاو یو سڑے روڑے خوڑ سلام پہ ما چاو کہ تم محتاج روڑے تم سلام پہ واچو جسد تو اور جو محتاج نہیں ہے سلام پہ ما چو پوچھو لے روان خلق با پر ناس چڑی میں سلام آ چی راتون کے سڑے با پر ناس تو خلق سلام آ چی روان خلق کو لگ او ڈیر لگ کسان دیو تر نرو ڈیر دبل تر دا لگ کسان با سلام آ چی مشر سڑے و کشر سڑے دیو بل سمخامو جو کشر با سلام آ چی حجی کشر با سلام کی مقدم کی گی دیو جنا رب العزت دا تحیی چل ذکر کئی کلچے سلام واچو لشب تاسمائن سلام سلام واپس کے خیصر آگئینا اور ردوہ یہ واپس ہے کئی حضرت شیخ صاحب نوور اللہ مرقدہو اغیب یو معنی کولا جو حیتم داد حیات نہ دے کلچ جواندی شوی تازے پا جواندی کی دلو سرا نور خلق جواندی کئی خیصد آگنا یای واپس کئی سم اقصد و یو استاز دے چاگا شاگردانو تا درس کئی داغی پا درس کئی سل کسان ناس دی تا کوشش ہوگا دون خلقو دا قرآنو خا جستا پا درس کئی دو سو ناس دی او که دو سو نئی چی دے سلو کسان تا درس ہوگی کنا ان اللہ بشک اللہ کانا دے پر زمانے حسیب نہ حساب کو ان کے حضرت شیخ صاحب نور اللہ مرقدہ پائے کی صفت ہو صفت داو یو سڑے جب اکلا اول ور گئے اولنے تپوس بے داو کہ درس کے کنے کے دب اولنے تپوس سڑی مینا بے درس دا جوڑ اکلا دویم چکل درس بے کاو چار لخلا خلق دل خلاف کئی کہ نہیں کہی کہ وہ بے رچ خلاف نشتا وہ تا درس نہیں کرے درس نہیں کرے تا اختلاف خام خا پیدا کیا وہ پاکت گزارے والے گزارا کہ جی گزارا اب کل ہوا تو مجبور ہے وہاں شیخ صاحب والا مجبور نہیں مجبوب دے مجبوب مجبوب ہے مختو ذکر تھا وہ شلخا برمانی ان اللہ بے شک اللہ کان دے علی کل شئ خصیبا پہ ہر چیز حساب کو ان کے مسئلہ توحید جہاد بدی مسئلے پار کے اللہ واللہ لا الہ الا هو نشتا مددگار سوا اللہ نا خام خارا جم بکتا سے الہ من قیامت اور رز قیامت شک بکے نشتا اور چوک دے رشتے دا اللہ نا حدیثم پہ خبر ہے کہ مکہ کے بعض خلقو کہ تو ظاہر معنی اسلام خکارا کڑو مشرقین چکر دا مسلمانان جنگ لراتن آغی پا جنگ کی مرگریش دا دی خلق و ببارک کی مسلمانان صحابہ دو ڈلیش یو ڈلیویل دا مسلمانان دی بل ڈلیویل چنہ کافیر دی پا مدینہ کی تا خلق پادشیو دا جہاد نا صحابہ کی دو قسم خلق رال چی دا مسلمانان دی بلیویل کافیر دی نو رب العزت دا منافقین و حالت بیانائی فما لكم في المنافقين فئتين وما لكم سرتم في المنافقين فئتين سری تاسلرا چگرزی دلی وے بارد منافقینو کی دوڑلی والله ارکسهم اللہ سرونخ کتکڑی دے ددی سرونخ کتکڑی کی زریل کڑی دے لرا ہلا کڑی دے لرا پس سبب داغمان کسبو جے کم کسب کڑے دے کسبونه غلط کړی دي د مسلمانانو مقابله الله ذلیل کړی دي اتوریدونه تاسو اراده لري انتهدو جنوم د هدایت کې دی انتهدو هدایت کوي جنوم د هدایت کې دی هغه چاته ادل الله جل گمراه کړی او چاله جل گمراه کړی چرې بیانوي دې پر سبیل ته سملار ودو دوست ګړي منافقان چې چرتا سو کو پرو کله څنګه دې کو پر کړو شی بتا سو برابر من سے دینا اولیاء دوستان دا اولنے قسم دے چھ منافقین دوستان من سے تر دے بولی چھ ہجرت کی اللہ فلا رکی وہیں تولو کو واڑ دے ہجرت نہ وین سے وقت لوہم لے کے کم دے تاس مندل او من سے دینا منہم دینا ولیان دوست ولا نصر نیم دادی یو قسم آغا خلق دی چھ ہجرت نہ کئی نو رب العزت وے دا خلق دوستان من سے دویم او دریم قسم دس منافقان دی دس قوم خوات ورغلی دی چی دا غی استاسو بمینس که لوز دی دنک کول دی جنگ بیا با دا منافق سا جنگ نکی دریم قسم منافقین رال وی نستاو سا جنگی گون دا غی سرا منگ لک پری دی چی با مزمان دوڑی کرتو کرو دا دیم مواج نی چی نا دا غی سا مرگری که نستاو سا پری دی اللہ الذین مگر آخر گئے سیلوں کی زام پیوست کی لاکھوں میں لیو قوم تا چبہ ما بین ستاسو ما بین دائے کی مساقن لوزی و جاوکم ایراشی تاستا حسر صدورهم بندی وی سنے دا دائی او یو قاتلو کم جی جنگو کی تاوسا او یو قاتلو قوم یا جنگو کی دخبل قوم سرا ولو شاء اللہ او کچرد اللہ خوخو لسلطهم خامہ قوت بے ورکڑے وے دائی لر پتاسو باندے مسلط کڑی بے وے زور ورکڑی بے وے خام خا زور ورکڑ بے دے بتاسو پلقات لوگم خام خا جنگ بے کرتا استا تاسو سرا پینیا تزلوکم چر ڈڑی تشستاسو دا جنگ نا پلم یو قاتلوکم جنگ نا کیتا استا و القو علیکم السلام اوغور دے تاو ست تابیداری سلام تابیداری پس نہ کر زول اللہ استاد پار بدے من سبیلن سلار دے جنگ بدے خلق سم جنگ مکوئی دو قسم نہ شو دری قسم نہ شو دو سب جنگ نہ کوئی یو قسم سب جنگ کے مشکنے چلورم ستجیدون اخرین زد جبے مزے نور خلق نور خلق یریدون غوار ای امنوکم چ امن واخل استاسونا استاسونا امن حاصل کی ویا منو قوم امن حاصل کی دا قومنا چ بس امن را درا کے منگئی چنویو خدا دسی رزل ارزالی کہ دل دے مومنان امن حاصل کے ال کافران خوال ورلا ولما ہر کلا ردو ال الفتنتی چ واپس کی دل شیل الفتنتی شرک دا اور کی صوفیہ ذلیل کولے شی پائے کی داخل ولے شی پائے کی اور کی سو سر کجی کولے شی پاگے کی ذلیل کولے شی پاگے کی نو کہ ڈڑے تن سو تاسنا ویل قویل الیکم السلام او یہ نو گردو تا استا انقیاد و تابیداری و یکوپو ایدہم او بند نکلق پا اللہ سنا نو حکم دارے فخوزوہم وین سی وقتلوہم مڑے کے حیث سقبتو محکم دے کی تاسو مندل و اولائکم ادا کسان جعلنا منگر زول استاسو پارا پا دیمان سلطان مبینا دلیل خکارا سلور قسما منافقین شو دا دو سب جنگ نکے دا دو سب جنگ کے وائی خیص بس عام حکم دے چو کو خلاف شرع کار کئی عین دا کار پا وقت کی نو پا دے مانے سلام شتو کا نشتا جواری وغیرہ عین دا عملی شروع کڑے دے دا شروع پا وقت کی دیکھ دا حلق اللحیہ مسئلہ دا دام آغشان دا نو کہ عین دا عمل کئی پا دے وقت سلام اچول پی جائز دی کنا یو قول دا چی سلام پی واچوئی چی دا سڑے خبالک بندہ کی دی گناہ نا بچ شی کنا دویم قول دا چی پا دسی خلق مان زجران سلام ما چوئی خجی دو بابونا دا حصے ختم شو درم باب دا یوسل چلور درش نمبر آیات پورے دے در احکام مخ کی ذکر شو درائی و رعیت شپگ احکام وسرا روان دی یو حکم اجتناب دا قتل المومن چ مومن دی دا لاسنا ملنش. دویم تحقیق دا من اسلم چ اسلام چارا وڑی داغی تحقیق وکا چ مسلمان ملنکی. دریم ترغیب دے ہجرت تا چ ہجرت وکا دا ہجرت مسئلہ. سلورم حکم دا صلات پا جہاد کے. او پینزم حکم کول پا ما انزل اللہ نفی دا علم غیب دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشپگم تنویر علامہ سبق دے. پا دے مینز مینز کے زجر و تخویف دے مخالفین رسول او مشرکین ہوتا او بشارت دے مومنان ہوتا. دا اشپگ احکام اولو گو رہی. وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا داولنے حکم دے. دویم حکم آیات نمبر سلور نوی کی یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا. تحقیق دا من اسلمہ ہو کئی. او دریم حکم دا مہاجر تقریباً وہ نوی کیم دا آیات دے. او بے پو تصریف و سلم آیات کے دا وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً. وم حکم اوشل خبر مانی چپ دی حکمن کی چلورم حکم دے. زکا یو حکم احتیاط پا قتل کی او دویم تحقیق دا من اسلمہ و دریم جہاد. چلورم چلورم کل چپ زمکہ کی زی دا سوالات دا مانزم سلاد چمون دا چنگ کوئی. او پینزم حکم آیات نمبر یو سلو پینزم کی انا انزلنا الیک الکتاب بالحق نفی دا علم غیب دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام عالم الغیب ندے. او آخرنے حکم چشپگم حکم دے. او پٹول احکام کی نہم حکم دے. دا پا آیات یو سلویش کے وَيَسْتَبْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ. وشلے دا تنویر علامہ سبق دے. او دا دے پینزم حکم و دشپگم حکم پا مینز کے زواجر و تخویفات دی مشرکین و مخالفین لرام و بشارت دے مومنان لرام. دا دی آیاتونو او دارنگی دا دی باب خلاصه دا. مومن سړی له پکار دی چې احتیاط کوي چې مومن یې د لاس نه مړ نشي. وشولې او ژوند تیرول د مسلمانانو پکار دی چې د ورورولۍ ژوند دی. خجی مومن سړی به مومن قصدن نه وجني. ہاں ٹوپا کے افسرا اگست دے او غرب بش او دا چلے جوڑ کڑے دے دا با نکی دا مسلمان سے مناسب ندی. ہاں کہ مومن دا لاس نمڑی نو خطا کافری اشتا مسلمان گو لگی دا جو چیر تخکار مانے ڈس کاو سڑے را اوچت سو لگی دا وہ سر کل جلی سڑی بی احتیاطی وکڑا دا سڑے با دو کارا کئی. یو باور کئی دیت او دویم باور کئی فیدیہ. فیدیہ دا دے چدا تحریر رقبہ دے چٹا مرے زیادہ ول دی. تی سڑی چکل سڑے مڑ کو نگوی یو نفس دا عبادت نا بند کو تحریر دا رقبی دی او کی چدا رقبہ دا اللہ عبادت ہو کی پوشلے. او دویم دیت دے ور کی دا دے اہل کا دیت سلو خان دی او لس زرا درہم دی. کہ لس زرا درہم اور کئی او کہ سلو خان اور کئی او شل خبر مانے دا دیت دے. او عفا جدا مسئلہ دا چی دیت نہ کم واخلی یا بالکل معاف کیا جدا مسئلہ دا. لیکن شرعان دے سڑی دو نقصان کری دی. یو دے انسان پر بارکی او دے ہم دا اللہ دے انسان پر بارکی نقصان کر دیت بور کئی. دا اللہ مبارک کی احتیاط اندے کہ تحریف در قبیہ بکی ندی مناسب مومن لرا چی وجن مومن لرا الا خطان الا قتلا خطان مگر فوجلو خطائیو سرا او چاچی واج مومن خطان پا خطا سرا پا تحریر رقبت مومنتن ازاد ولد یو مرئی دی مومن مومن مرئی بازاری و دیت ام مسلمتن او دیت سپار لیشو دی احل دا غمڑی تا الا یو صدقو مگر کاغی ماف کی مافیو کی ای صدقو صدقو کی مافیو کی فإنکانا که چرتا ودا مقتول دا قومنا عدو لکم چه دشمنان استاش مشرکان او داب کی مومنو و تحریر رقبت مومنتن ازاد ولد مرئی مومن دی فقط دیت نشتا و چرتا ودا قومنا چه مابین استاش مابین دی که میساق لوزی بے دیت مسلم سپار دے شد آغی اہل تا و ازاد ولد مرئی مومن دی چاچ بینمی تا روجی نے ولی شہر متابین دو میں اشتے پر لپسی روجی انسی اوشولے مرے نشی کو دا کول بے دو میں اشتے روجی انسی دادا قتل خطائی مسئلہ دا قتل خطائی کے دام دا یو زنانا چخل بچے تے مرش دا پلار نہ خطا کے مرش آگے دا حکم دے کہ تحریر در قبیل کو تحریر در قبیل نو شہر متابین دو میش پر لبسی روجی نہیں بول دی خجی خجی سنگ ختم سنگا کل بھی رو جو بارو سڑی دا خپل دا مزل سبب شنو اتلے پڑی دا پڑی دا پڑی بغاڑا خپی بلے کلک کلک لگاولے البیر جوبارون پوشو لکھا العجماء جروح جوبارون والبیر جوبارون والمادن جوبارون حدیث کی راجی پیغمبر علیہ السلام وی چی العجماء جروح جوبارون آغا بے چی خبری نشی کولے گنگوی چاروے دا چاروی زخم دا تود دے چارو والا باندھ یا چارو بند ضمانت نشتا والبیر جو بارون کو سڑی استلے رے خپل لارا کے پخل زے کے پلار کے نا پخل زے کی استلے رے یو خدائے چاہے وہ فردی زے کی اباسی یا لار پوینس کی اباسی دائ زے تھے کڑے رے بے بمانت اور کئی لیکن کچہرا پخل زے کی کوے استلے دا سڑے پردو زی نور جو جی داخ پہ کلک کلک لگی والمعدن زبار جی جی دا مقتول قاتل چ نہیں معلوم بے قسامہ دا بس کم جگ جمندل شوی دا آغاز پنزوس قسام براو گوڑی چ نجدے کم کلے اگیلا وہ قسم نور کی اگی بو چ مند قاتل نہیں معلوم مجھے قاتل نہیں معلوم نو دیت باپ دا کلی تقسیم کی چ دیت ور کرے بندہ خجی توبتم من اللہ شہرین متتابعین دو میشت پر لپسی توبتم من اللہ تاب توبتن مہربانی کولی مہربانی طرف دلانا آسان والے طرف دلانا تخفیف من اللہ او دے اللہ پویدن کے حکمت ناکا ومی یقتل مومنن او چاچی اوا جو مومن سڑے متعمدن قصدن مومن ملک حدیث کی راضی دا ہر قسم اسلامی کی سطح دا پارا زمنگ دکان پر تیار ساتھ اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز